سورت بروج کی ہے، دری شواہد پیش کی پراتلو قیامت ہو اور بیا اور سرا دا تخویف دنیاوی و نمونہ پیش کی لکا فرعونیان ذکر کل کنا دا مغیت نزدی خلق دیکھا جسم رسول میں کو دا حق پرست و سرا دنیاوی تخویف و نمونہ بیانی اور بیا اور پسی دا نور ذکر کی عادیان سمودیان اور آخر کے بعد ترغیب قرآن کا ذکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج گواد اسمان غٹ غٹ استور والا والیوم الموعود او گواد آغر وست وعدے کرشوی دار وست قیامت وشاہد ومشہود او شاہد گواہی کون کے مشہود او گواہی کرشوی نگورا دین اسوک یو شیخ لی بل شیخ لی چ شاہد قرآن دے و مشہود توحید دے، شاہد پیغمبر دے و مشہود قرآن دے، شاہد قرآن دے و مشہود رد قیامت تا. ہونا بہتر ادا دا کہ وہ شاہد و مشہود ہر گواہی کو ان کے اور جب سبان نے گواہی کی ناغا یادی خا کہا پیغمبران دی گواہی کو ان کے امتوں نے دی مشہود کہا قرآن دی چی گواہی کری دا رد قیامت تا چی پدی اے گواہی کری دا ہاں مانا تینا مراد دا پسبان دی گواہ دی گواہان خو ذکر شو خو جی پسو گواہ دی اسمان رد قیامت او شاہد و مشہود پدی گواہ دی چی قتل اصحاب الاخدود چی دا خندقن والا خلق پلانت کری شو طول پدی گواہ دی خندقن والا خلق سو کو مسلم کی دا روایت تفصیل سر را لے رہے حدیث دا مسلم شریف کی چید عیسیٰ علیہ السلام نفس ہو دگا وقت کی ہو ظالم بادشاہ و زو نواز مشرق ناغو دا سی او کاہنو یا جادوگر ساتھ لے اس دا با اوار چاہ سر و دا با بلاغان نو اگا بوداشی و زور شن و بادشاہ تیوی را تی او دا سی اقل من علکو گور و خیار چیزو تا دا علم مخیم چیز دین محرومان شای زما خو پتن لگی کس نو یو علکی پیدا کو عبداللہ ابن تعمیر ادا دیر اقل من دو ناغوا دی راہ کاہن لے بتر آتنو ادب ہوتا کوڑی مان تاریخ ہوئی نو پلاری اوزر تنو دا سی ہو جمپڑا ہونتے ہو آگے کی سرخ کارکن اس راہب پکی ناس دے سرے حق پرستو دا عیسائیانو آگا وقت کی ہوا حق پرست راہبان خوا چی احبار اور رہبان یادی کینا سوا سرے خبر شروع کلوی تسکے وی دا وزدخوز دا کار کو مدی رات ویچے سبق وایا نو اگو تو یہ دغم وایا خضب ہم دتا یو یو ٹک خیمہ بی خدن اگو تا صحیح کار شروع کلمہ و توقوا توحید و توقوا نو دے بطرات نو یو رضی ہوئی دا سلار واو پاگے کیا و زندہ سر راوتے و خلق ٹول ڈپ کرے ہو ایچیا پی توکل نشکولے دا لکرا رہے و غشل اندی راوت اچھی گزارے ہو کنو دا غشین پوری ستا غمر شا حلاک شا خلق را خلق را جمع شا پھر دا دیر مجاہد لک دا سوک دے سمرد نبس اگی نبیا تپو سکو چدا خواہ لکھ دے کنا چدے دے ددی کاہن اور نجومی سر سبق ہوئی گورا تو سمرا گٹ کا رہے ہو ابھی پتی خوشحال ہوئی چدا دو پہل میں نجوم سراؤ کو چدا پوچھتے لو کہ ناغوی نا دا خما دے راہب نے یو کلمہ دکڑی دا بسم اللہ نو بس پاگی تو کار کو دا پاگی بان دا سے کارو شو اگوی راہب سوک دے دا دے کنا هغه راغوتو هغه خو یې پارا باندې کاټو ابي هي یو بادشاہ دی الک سره یو پینځه سو وطنه او سرولی گل چې دی غر ته بوزه او چې دین د سر اخلاص چې نبیات تاسو راځه چې دې څنګه غر ته بوته نو غر کې زلزله رااله خلق راو تختی دو دے یوازی پاتی شو سوک پاکی مرشو بیا بیوی دریاب تا ادو را خلق ور سرک چیلتا کی دریاب تا کشتے میانتا شنو بیات دیو غردو اتاستی نرازے حالتا لانو حواران ندیا کشتے ماتی کرن دی ڈوب شو آغا پاکی پاتی شنا بیا راو تا دے را ری بادشاہ تاوی زمان مرک کی دی مطلب دے وی آو آسان دا پھر تبغش لندواخ لی اور ماں تبغش انہیں سے ابوئے کہ بسم رب الغلام بسم رب الغلام نہ کہ بادشاہ دا سے اکڑ دے خموش ہو خلق تو الموحدین شو بس چسوک بلن جو بسم رب الغلام بے وینو تو المسلمانان شو بادشاہ جی بکارو شو تو الخلق واوڑی دو منگ تو سو پتا منگ بھائی دے غلام دی کنا تو بس ویلے کن دیو کنے نو کن دیو کنستے اورو نے پکے بلکل او بس دی بے راوستا ورزول بے واتا دی بے راوستا ورزول بے واتا دیکھے دا زنانا واقع عمر آگلے وا ریوستا وی تو باو باسی کنا آگی وی نا ماما شوی تے مخ کے ورزاو چو ورزاو ناغ مور تا چگے کلی وی رازا کنا اور نہ دے بس اگے عمر پسے وار ٹوپ کنو دی کہ اور جب اوکڑا نہ جو سوک چا پیرا نس تا لوی لوی کا پیرا نہ ٹول را گیر کلا اس وازول ادی تے نہ بچو ارے تا صاحب الحدود ہوئی علی اگدی کڑی شی پلانت کڑی شی او خاندان د خند کنو د اور ذات الوقود چڑیر خشا کو نے را جمع کڑیو کلے چدی ناس تو پاگے باندې ٹول وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود او دی پاگا کار باندی چی دی مومنان سر اکم ظلم کو نحاضرو ناس تماشی تا بے ناس تا اگی بے ورزول ادی سگو نا کرو وما نقا مومنهم دی بدنو گرلے دی مسلمانان نا الا مگر دا خبر ان یؤمنو بس دا خبر اگر ہر زمانہ کے ایمان دار خلق بدی شنو ایمان روڑے پارا لابان دی چھ زور اور دے استائل شوے اگر ذات ہو چھ خاص اگر رمات شئی دا اسمان نو دزم کدا اللہ پار سبان دے حاضر او پو دے ان اللذین فتن المؤمنین والمؤمنات بشکا کسان چھ ظلم کی پا مؤمنانو ناری نو زنانو باندے بیا توبنو باسی دید پارا عذاب دا جہنم دے عذاب سوزو ان کے او بے شکا و کسان چی مان روڑا عمل کی صالح دید پارا جنتو نا دی چبئی کی بلان دی داغین نہرونا دا کامیابی لو یدا ان بطش ربک لشدید یقینا چی نول درفتا دیر سخت دی ان او یبدئ و یعید بے شکا ربستا آزاد تے چی پیدا کی مخلوق اول او بیا بے اوجن دکی پس دمرگنا وهو الغفور الودود اللہ بخشش کو ان کے دے محبت کو ان کے دے خپل بندیان سرا ذو العرش المجید و مالک دارش دے دیر لوئے فعال لما یرید کو ان کے داوکار چیرا دے اوشی اے راغلے تا تا قرآن کے خبر دلہ کرو چی فرعون او سمودیانو دیر لوئے للہ کریو سرا او دا موجودہ بل الذین کفروا فی تکذیب بلکہ دا کافران چی دی دی پٹیر لی تکذیب کی دا قرآن واللہ من ورائیم محیط اللہ دا دین اگیر چا پیر احاط کردا اذ قلنا لکا ان ربکا احاط بالناس تا تمون ندیوی لی چی دا خلق مو پا قبضہ کے غستے دے بل هو قرآن مجید دا کتاب خود دروغ کتاب نو بلکہ دا قرآن دے دیر دا عزت او دا شرافت کتاب دے فی لوح محفوظ فاغ تختو کی دے چی بچ دی محفوظ دی دار خطائے نام.